राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी, विक्रम संवत 2056, 2 दिसंबर 1999, प्रातः लगभग 5 बजे, गोविंद भवन कलकत्ता। राम। विचार की आवश्यकता है, विवेक विचार, ये विवेक विचार, विचार पूर्व विवेक होता है, तो विवेक की बहुत आवश्यकता है। और मनुष्य शरीर में अगर विलक्षणता है तो विवेक ही है। मनुष्य शरीर की जो महिमा आती है वो महिमा विवेक को लेकर गई है, और उसकी महिमा नहीं है। सुवर्ण वर्ण में उत्तम घोड़े, गज बल में गज भैंसे क्या थोड़े, तो बल आदि में, चल भिन्न में, कस्तुस्ती में, पैतनों में आदि में इसमें शेष महिमा नहीं है। इसकी महिमा विवेक शक्ति में है। विवेक शक्ति क्या कह रही है इस पर ध्यान देना है। ये संसार और शरीर एक है, ये विवेक शक्ति कह रही है। क्षति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। क्षति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी तेज वायु आकाश, पंच रचित अधम शरीरा। तो पंच रचित ये सब संसार पंच रचित है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ऐसे संसार सब है। संसार के साथ शरीर की बिल्कुल एकता है। अगर इस शरीर को अपना मानो तो संपूर्ण शरीरों को अपना मानना चाहिए। संपूर्ण शरीरों को अपना नहीं मानो तो इस शरीर को अपना नहीं मानना चाहिए। ये विवेक कहता है। ये दो विभाग है, ये अवेद है, ये नहीं है। ये तो मैं हूं, ये तुम हो, ये दो विभाग है ना। ये विवेक शक्ति नहीं है, विवेकाद नहीं है। विवेकाद है तो सब शरीर मैं हूं, अथवा ये भी मैं नहीं हूं, इसको विवेक कहते हैं। तो सब शरीरों को अपने में मिला नहीं सकते, अपने शरीर को सब में मिला सकते हैं। अपने शरीर की चिंता नहीं करनी चाहिए, जैसे दूसरे शरीरों की चिंता नहीं करते, ऐसे शरीर की चिंता नहीं करनी चाहिए। वास्तव में शरीर को संसार को सौंप देना चाहिए। संसार की जो मर्जी है जो शरीर ऊपर है, खाना पीना रहना सहना उठना जगना करा है, संसार को सौंप दे तो विवेक ठीक होता है। अपने शरीर का विशेष ध्यान देना है, ये विवेक नहीं है, ये एक ममता है। निर्मम और निरहंकार है शांति में स्थिति। निर्मम और निरहंकार होता है वो शांति को प्राप्त होता है। तो निर्मम कैसे होता है कि संसार को शरीर को एक मानने से। ये खास बात है, शरीर को संसार को एक मानना चाहिए। शरीर के साथ संसार की, संसार के साथ शरीर की एकता है। अब विचार करो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति, अपरा ये अपनी नहीं है, अपरा है प्रकृति, जीव रूप है परा प्रकृति। जीव रूप है परमात्मा के साथ एक और अपरा है संसार के साथ एक। जीव रूपा महाबाहो ये दंधारी के जगत, ये परा प्रकृति है, ये परमात्मा के साथ एक है। तो आप स्वयं परमात्मा के साथ एक हो और ये शरीर संसार के साथ एक है, ये विवेक कहता है। विवेक का जितना आदर करेंगे उतनी अपनी उन्नति होगी, और विवेक का निरादर करते हैं उतनी अनुन्नति नहीं होगी। विवेक का आदर नहीं करना है पशुता है, विवेक का आदर करना है, महत्व देना है, विवेक को महत्व देना है। विवेक चीज है, वो सार चीज है, सबके लिए सार चीज है विवेक। और मनुष्य शरीर की महिमा है वो विवेक शक्ति से ही है। बाहर आदि के सही है, बुद्धि अगर है तो मन बुद्धि और अहंकार ये व्यायाम में पृथ्वी वायु वायु पृथ्वी भूमि आपो नरो वायु खंग मनो खंग पांच हुआ और मनो बुद्धि अहंकार तीन हो। मन है बुद्धि और अहंकार ये पृथ्वी जाति के हैं। जैसे पृथ्वी का ढीला है ये, ऐसे मन है, ऐसे बुद्धि है, ऐसे अहंकार है, परंतु एक एक से सूक्ष्म है। भूमि आप भूमि है उससे सूक्ष्म है आप, दस गुना सूक्ष्म, दस गुना एक एक दस गुना। भूमि आप उससे सूक्ष्म, वायु से सूक्ष्म, वायु से आकाश सूक्ष्म है, आकाश से मन सूक्ष्म है, मन से बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि से अहंकार सूक्ष्म है। परंतु है ढेला की जाति गई, जाति एक है और परंपरा से सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है। ईश्वर इदं शरीरं कौन्ते क्षेत्रम, इदं शरीरं क्षेत्रम, शरीर क्षेत्र जा जाता है। और एतद यो वेत्ति, एतद करके अहंकार देना, इदं और अहम भेद है। इदं शब्द है यूं अंगुली निर्देश में, और एतद शब्द है यू नचिके है, ये दोनों ये ही है, ये मैं ये अंगुली में इधर तो दूर में और अहम नजीक में। एतद एतद योगी एतद योगी एतद के अंदर अहंकार और इधर देखने पृथ्वी, तो पृथ्वी से तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकार भेद दिए, तो सूक्ष्म सूक्ष्म अहंकार है। निर्मो निरहंकार ममता और अहंकार से रहित हुए तो अपरा प्रकृति से रहित होता है। अपरा प्रकृति से आप रहते हैं, मन बुद्धि अहंकार से आप रहते हैं, आप सूक्ष्म है, आप स्वयं, आप स्वयं परमात्मा के साथ एक है। ममई वांश हो जीव लोग जीव परमात्मा का अंश है, आप ये प्रकृति का अंश है। मन शान इंद्रिया प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है, प्रकृति का अंश है। अरे ममई वांश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, जीव है ये परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज सुख स्वाभाविक सुख है। ये दुख अपरा प्रकृति को अपने मानने से होता है, अपरा प्रकृति को अपने मानने से दुख होता है, संताप होता है, जन्म होती है, जन्म मरण होता है, बार बार कष्ट होता है, ये सब अपरा प्रकृति को अपनी मानने से। अपना प्रकृति को अपनी मानता है, यह है अविवेक, ये मनुष्य तो नहीं है। मनुष्य बना तभी है जो अपना के साथ अपना एकता न माने। अपना प्रकृति भूमिरा पो वायु खंग मनो बुद्धि देव अहंकार भिन्ना प्रकृति अपरे यम अपरा तत्व अन्य इससे अन्य परा प्रकृति परावर जीव भूतम जीव ये हम जिसने जगत उदाहरण कर रखा है ये अहंता ने जगत उदाहरण कर रखा है अहंता में मिल जाता अहंता में चेतनता मिल जाती है तो चेतनता मिल जाती है उस चेतनता में अभिमान ना हो अभिमान प्रकृति अंश अभिमान अहम है ये सूक्ष्म है अहम का सूक्ष्म भाग मुक्तावस्था में रहता है अहम का सूक्ष्म भाग मुक्तावस्था में रहता है इस वजह से अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत वेदा भेद ये भेद होता आपस में वो भेद होता है जहां तक सूक्ष्म अहंकार है सूक्ष्म संबंध में भेद उठ जाएगा फिर ये भेद भी रहेगा वो सूक्ष्म अहंकार मुक्ति मदक नहीं होता है मत भेद करता है मुक्ति बाधक नहीं होता है स्थूल है वो मुक्ति बाधक होता है वो अभिमान है दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध पार्श में से दम्भो दर्पो अभिमान से अभिमान है आशु संपत्ति अभिमान रहित अहम होना चाहिए अहम में अभिमान नहीं चाहिए अभिमान है तो जड़ता ले ली जड़ता को जादू लेने से अभिमान होता अभिमान तो अहम भाव है ये सूक्ष्म है इसमें अभिमान आता है तो स्थूल हो जाता है और अहम कम होता है तो इसमें ठीक होता है तो निर्ममो निरहंकार ये कलयुग में निर्ममो निरहंकार है और कलयुग में जो ज्ञान योग में निरहंकार है और भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार है निर्ममो निरहंकार भक्ति में भी आता है निर्ममो निरहंकार कलयुग में आता है दूसरे अध्याय में निर्ममो निरहंकार कलयुग में है बारहवें अध्याय में निर्ममो निरहंकार भक्ति योग में है और ज्ञान योग में निर्ममो निरहंकार अठारहवें अध्याय में अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम अमृत्य निर्मम शांतो ब्रह्म वैगमते उसमें अहंकार का त्याग पहले ममता का त्याग पीछे इसमें अहंकार का त्याग पीछे अब मम का त्याग पहले निर्मम और निरहंकार ज्ञान योग में भक्ति योग में कर्मयोग में निर्मम और निरहंकार और अहंकार का त्याग पहले दिए अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम निर्मोच निर्मम मम तपस्य तो ज्ञान का मार्ग सूक्ष्म है इस वर्ष उसमें अहंता छोड़नी चाहिए सबसे पहले अहंता अहंता ये व्यक्तिगत है व्यक्ति ये व्यक्तित्व छोड़ना चाहिए व्यक्तित्व कर्मयोग में और भक्ति योग में व्यक्तित्व छोड़ने का इतना आग्रह नहीं है ये छोड़ने का पति है ही परंतु ज्ञान योग चलेगा नहीं ज्ञान योग अहंता में चलेगा नहीं ज्ञान योग में सूक्ष्म विश्वास से अहंकार बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमोच निर्मम शांत वो ब्रह्म हो जाएगा ब्रह्म रूप से समर्थ होता है वो ब्रह्म सामर्थ्य ब्रह्म होता है प्रसन्न आत्मा न सोच न कांक्षते न सोचते न कांक्षते न इच्छा होता है न चिंता होती है ये दोनों मिलते हैं तुम मत भक्ति लगते परा तुम मेरी परा भक्ति व्यर्थ होती है परा भक्ति ये भक्ति सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान से भी इसमें मत भेद है आचार्य होंगे कोई ज्ञान उसे मानते हैं कोई भक्ति उसे मानते हैं गीता भक्ति उसे मानते हैं ज्ञान से भी भक्ति उसे मानते हैं भक्तिया मामा भी जाना तो यह तत्व भक्तियां वाम अभिजानी वाम जानी अभी जाना थी भक्तियां वाम अभिजाना थी यावान यशास में थे यावान यशास में ये यावान तवान भक्ति होता है ज्ञान में यावान तवान नहीं होता इसको जानता है वहां यावान यशास तो मानता तो गया तो विष्णु फिर प्राप्त होती है तो यावान यशास में तत्व होता है तत्व से जो जो हूं जैसा हूं तो यद रूप गुण कर तथा तत्व विज्ञान अस्तुत बंदर उग्रहत चतुर्श्लोक भागवत में तो चतुर्श्लोक भागवत में भी भक्ति की प्रधानता मालूम देती है इसलिए निर्ममो निरहंकार तो ममता और अहंकार का त्याग है अहम अहम अहम का जो अहम का स्थूल रूप अभिमान है अहंकार हम बलम दर्पण कामम क्रोधम भरियम निर्भय दम्भो दर्पो अभिमान क्रोध पार्श्व अहंकार बिना प्रसन्नता इसमें दम्भो दर्पो अभिमान आश्र संपत्ति में दम्भ आया दम्भो दर्पो दर्प आया दम्भो दर्पो अभिमान से बोध अभिमान आया तो अभिमान में जड़ता ज्यादा आ जाती है तब अभिमान होता है तो अहंकार से स्थूल हो जाता अभिमान जैसे रहित होता है निर्ममो निरहंकार होता है तब शांति मिलती है कर्म योग से शांति मिलती है ज्ञान योग से परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है कर्म योग से शांति मिलती है जड़ता के संबंध त्याग से शांति जड़ता के संबंध से अशांति जितनी अशांति होती जड़ता के संबंध से है अपना प्रकृति का आदर है तब अशांति है आदर अशांत अपना प्रकृति का निरादर हो जाएगा तो शांति हो जाएगी कर्मयोग शांति है त्यागार्थ शांति निरंतर त्याग के बाद तत्काल शांति है एकदम शांति जड़ता त्याग हो जाता है जो जड़ता का सर्वता संबंध विच्छेद करता है कर्मयोग कामना का त्याग करता है निर्मम निरहंकार निर्मम होता है फिर निरहंकार होता है अहंकार रहित होने पर ऐसा ब्रह्म स्थिति ब्रह्म स्थिति हो जाती है ऐसा ब्रह्म स्थिति निर्मम निरहंकार हुआ तो फिर क्या होगा अहंकार रहित होने क्या होगा फिर ब्रह्म स्थिति होगी ब्रह्म स्थिति होगी कर्म योग में ज्ञान योग में दोनों में ब्रह्म स्थिति होती है ब्रह्म जो सामान्य व्यापक है उसमें और विशेष प्रेम की प्राप्ति वो विशेष भगवान में सब में वो प्रेम की प्राप्ति है ब्रह्म की प्राप्ति से भी ऊपर बताई है ऐसे मतभेद है ऐसा ब्रह्म स्थिति बाहर था नहीं नाम प्राप्ति में इसको प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता स्थिर सहमांत का देवी ब्रह्म निर्माण में स्थिति निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति होती है ऐसा ब्रह्म स्थिति क्यों निर्मम हो जाएगा निरहंकार हो जाएगा तो स्थिति क्या होगी अहंकार का अहंकार में स्थिति है अहंकार रहित हो से ब्रह्म स्थिति नहीं नाम प्राप्ति मोहित स्तुत्वा से हम अंत काल भी ब्रह्म निर्माण में छते फिर निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति है फिर पूर्णता अहंकार का त्याग है वो अहंकार का त्याग कर्मयोग में ज्ञान योग में ज्ञान योग भक्ति योग में कर्मयोग में विषय होता है ज्ञान योग में अहंकार था पहले होता है इतना जो शुरू होता है ज्ञान योग कठिन पड़ता है उसमें अहंकार नहीं चाहिए एक बात है बहुत विलक्षण शरीर है उसकी एकता संसार के साथ है ये बात बहुत विलक्षण है। ज्ञान योग में, भक्ति योग में, कर्म योग में चलने वाले हैं, उनके भी शरीर के साथ में विरोध नहीं है। इस वास्ते उसकी स्थिति सिद्ध नहीं होती। जल्दी शरीर है वो अपरा प्रकृति, अपरा अहंकार है, ये अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति का सर्वथा त्याग होना चाहिए, सर्वथा त्याग। हम एकांत रहते हैं तो एकांत रहते हैं शरीर को लेकर एकांत, तो शरीर को लेकर अंत है वो एकांत नहीं है, वो तो संग साथ है। जैसे एक बीज है, एक बीज के साथ संबंध है, मीलों तक वृक्षों के साथ संबंध है, एक मील में मीलों वृक्ष पड़े, मील दो मील चार मील में वृक्ष पड़े, वृक्षा हुई है एक बीज में। उस संपूर्ण संसार का बीज है शरीर, ये तो शरीर को एकांत मिलेगा। शरीर को एकांत में एकांत नहीं है, एकांत है शरीर का त्याग करने से, शरीर को संसार में देने, शरीर की संसार के साथ एकता, संसार की शरीर के साथ एकता, शरीर के साथ संसार रहेगा। ये बात थोड़ा विचार करें तो बड़ी समझ में आती है कि आपके साथ कौन है, आप किसके साथ हैं। क्या शरीर आपके साथ है, मन आपके साथ है, बुद्धि आपके साथ है, हम आपके साथ है, या आपके साथ नहीं है? हम आपके साथ नहीं है, इसका ज्ञान होता है गाढ़ सुप्ति में। जागृत में हम साथ रहे, स्वप्न में हम साथ रहता है, गाढ़ सुषुप्ति में आम साथ नहीं रहता है, आम लीन हो जाता है गई गई सुषुप्ति में। इस वास्ते मैं सुख से सोया, मैं सुख से सोया हूं, मैं वो सूक्ष्म अहंकार है, सुरंकार नहीं है। मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, बुद्धि भी नहीं थी, बुद्धि लीन हो गई थी। सुख से सोया, सुख का और दूसरे ज्ञान का अभाव है, तो सुषुप्ति में अहम के अभाव का अनुभव है। आप अहम से अलग है, अहम आप से अलग है, अहम अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति है, आप अत्यंत सूक्ष्म है। उस अहंकार के साथ मिलने से संसार में जन्म मरण होता है, अपराबर के साथ मिलने से जन्म मरण होता है। अपने से ऊंचे उठ जाए, निर्मोह निरहंकार, शब्द को सोख रहे निर्मोह निरहंकार से शांति बनी की स्थिति, निर्मोह निरहंकार। अवतार ममता निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार। पहले ममता का त्याग करे, बिहार कामान पहले कामना का त्याग, बिहार कामान ऐसा दूसरी है, निर्ममो निरहंकार से शांति बनी कर सकती। निर्ममो निरहंकार में शांति की प्राप्ति होती है, तो निर्मम और निरहंकार होना चाहिए। ममता का अहंता का भी त्याग, पराप्रकृति है, ये अहंत का त्याग न करने से परा प्रकृति रूप बना हुआ है। ये मैं हूं, ये मैं हूं, शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, मैं हूं, ये अभेद भाव से संबंध है, शरीर मेरा ये भेद भाव से संबंध है। अब शरीर मेरे लिए है, ये अब भेद भाव से भी थोड़ा नीचे चला गया। मैं काम में लेता हूँ शरीर को, जैसे दूसरी चीजों को काम लेते हैं, ऐसे शरीर अहंकार को अपने से अलग है। आपका स्वरूप है उससे अलग है अहंकार। अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रम विमोचन शांत ब्रह्म हो जाएगा। फिर ब्रह्म प्राप्ति की प्राप्ति योग्यता जागती है। ब्रह्म हो रहा है कल्पते कल्पते सामर्थ्य आ जाएगी। फिर ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचेगा कौन से याग दृष्टि होते राग द्वेष नहीं तो होने के बाद में परभक्ति प्राप्ति है। वह परभक्ति ज्ञान से उत्तर ज्ञान ज्ञान भी उत्तर काल में वह परभक्ति भक्तिया वहां भी जान आती है। भक्ति से मेरे को ठीक जानता है फिर मेरी प्राप्ति हो जाती है। नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल।